لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله أنسمى حقيقة ملوينو ني الله أمباي أميوم بمبينو نعرلي وسيكو سيتا ثم استوى على العرش كيشا أكلنا ساوى جوي عرش يغشي الليل النهار يعني هو فنيك وسيكو مجانا يتلبه حثيثا هو فكيا هراكا هراكا والشمس والقمر نجوى نمويزي والنجوم نيوتا مسخرات بأمره hali ya kuwa vitu hivyo ni venye kutiishwa kwa amri yake Allah. Ala lahu al-khalqu wal-amru, fahamuni ni kwake yeye kuumba na ni zake yeye amri. Tabarakallahu rabbul alamin, ametukuka Allah mola wa viumbe vyote. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: إن حرف توكيد ونصب وهي موطئة للقسم يقدر قبلها قسم تقديره والله. أسمعي إن لحرف توكيد ننصب حرف يتوكيد يكوكوكوتيزا ونصب نين نسبيشا إن ينسب الاسم ويرفع الخبر. ويو إن حرف توكيد ونصب وهي موطئة للقسم نموطئة للقسم كما كتانغوليزي جا قسم جا كواب هكديري ونمياك قسم كيابو تقديره والله. والله إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم فهي في جواب قسم مقدر حقيقة مولاوينو أسمى هيو كتك جواب يا قسم ينكو كديريوا أي إن ربكم أي خالقكم ومربيكم بالنعم ونكو كومبيني ونكو كليني ونعم زوتي الله ني الله لا غيره سبحانه وتعالى سيم انجيني سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على ذلك كيشا كتاد دليل يا هايو وانبا مولاوينو ني الله كتاد دليل يا هايو فقال: الذي خلق السماوات والأرض الله أمباي أميوم بمبينغونا أرضي هذا هو البرهان على ربوبية الله عز وجل. هي ديو دليلي يا ربوبية الله عز وجل كما الله ني مولا وبيوم بيوت دليلي ياكي نهي الله أمباي أميوم بمبينغونا أرضي أي أنه خلق السماوات والأرض ولا أحد خلق شيئا منهما. يي الله أميوم بمبينغونا أرضي نهكونا يويوت أليوم بكتو جوتي كتك مبينغونا أرضي ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك ولا هكونا يويوت أليم سيدية الله سبحانه وتعالى يويقوم بهكو لا أحد خلق شيئا منهما ولا أحد أعانه سبحانه وتعالى على ذلك هكونا يوتي أليوم بكتو جوتي كتك مبينغونا أرضي wala hakuna yoyote aliyemsaidia Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba huko, bal huwa al-munfaridu bi khalqihi, bali yeye ni mwenye kupwekeka kwa kuumba kwake. Bal huwa al-munfaridu bi khalqihi, bali yeye Allah ni mwenye kupwekeka kwa kuumba kwake. Khalaqa as-samawati wal ardha, ameumba mbingu na ardhi. Hal ahadun min al-mushrikin aw al-malahida arada hadha, je kuna yoyote katika washirikina au malahida alipinga hili? Malahida ni jamu ya mulhid, na mulhid ni yule mailun wa munharifun an ad-din, yule munharif, mtu alikuwa ni Muislamu kisha nharafa aniddin, akaiwacha dini, huyu ndio mulhid au mwenye kutia illa dini. Almuhimu alikuwa Muislamu thumma inharafa aniddin, huyu ndio mulhid, jamu yake ni malahida. Hasa anasema Sheikh al-Fawzan hafidhullah, je kuna yoyote katika washirikina na hawa wenye kuwacha dini alipinga jambo hili kwamba Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi? Hakuna yoyote aliyepinga. Waqala ma khalaqa Allahu as-samawati wal ardha alladhi khalaqaha huwa fulan, akasema kwamba Allah hakuumba mbingu na ardhi, ambaye aliziumba hizo ni fulani, au ana alladhi khalaqtuha, au akasema mimi ndio niliyeziumba, au khalaqaha sanamu lfulaniyu, au sanamu fulani ndiyo liliumba mbingu na ardhi. Hal qala hadha ahadun min alalami qadiman wa haditha, je alisema hivi yoyote katika walimwengu wa zamani na wa sasa? Hakuna yoyote aliyedai hivyo. Ma anna hadhihi alayata tutla laylan wa nahara, pamoja na kwamba aya hii inasomwa usiku na mchana. Wala ahada aradhaha, hakuna yoyote aliyeipinga aya hii. Wala yastati'u an yu'aridhaha abada, wala hawezi kuipinga aya hiyo yoyote. Ni kwamba viumbe, watu wote wanakiri kwamba Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi, hakuna yoyote aliyepinga hivyo. Fi sittati ayyam inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyam, kwa siku sita. Hadhihi al-makhluqat al-ha'ila al-'azima khalaqaha Allahu fi sittati ayyam, viumbe hivi vikubwa Allah ameviumba kwa siku sita. Wa huwa qadirun ala an yakhluqaha fi lahdha, na yeye Allah ni mwenye kuweza kuviumba fi lahdha, kwa kitambo tu kidogo. Walakinnahu khalaqaha fi sittati ayyam lihikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, lakini Allah ameziumba kwa muda wa siku sita kwa hikma anayoijua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba hakuweza kuziumba kwa lahdha, kwa kitambo kidogo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua hikma ya kuziumba hizi mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita. Wa sittatul ayyam awwaluha yawmul ahad wa akhiruha yawmul jumaa, na hizo siku sita siku yao ya kwanza ni siku ya Jumapili, na siku yao ya mwisho ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo kuanzia Jumapili mpaka Ijumaa ndio hizo siku sita alizozikusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Fa fi yawmil jum'a takamala al-khalqu, katika siku ya Ijumaa ndiko kuumba kulikamilika, kuumba mbingu na ardhi kulikamilika siku ya Ijumaa. Walidhalika sara hadha al-yawmu a'zama ayami al-usbu', wa hiyo imekuwa siku hii ndiyo siku kubwa katika siku za wiki. Alaykumus salaam wa rahmatullah. siku hii ya Ijumaa imekuwa ni siku kubwa katika siku za wiki, kwa sababu ndiyo siku ambayo kulikamilika kuumba Allah mbingu na ardhi. Wa huwa sayyidul ayyam, na hii ndio bwana ya siku zote. Wa idul usbu, na ni idi ya wiki. Wa huwa afdalul ayyam, na hii siku ya Ijumaa ndio bora kuliko siku nyingine zote. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, بورا يا سيكو يليوتوكيزا جوا ني سيكو يا جمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, بورا يا سيكو يليوتوكيزا جوا ني سيكو يا جمعة. لأنه تكامل فيه خلق المخلوقات, kwa sababu hiyo ni siku ambayo imekamilika kuumba viumbe vyote. Wa khuliqa fihi Adam, ameumbwa pia katika siku hiyo Adam. Wa udkhila aljanna, akaingizwa peponi katika siku hiyo Ijumaa. Wa uhbita minha, akashukishwa kutoka peponi katika siku hiyo Ijumaa. Wa fihi taqumu saa, na katika siku hii ya Ijumaa ndipo kitakaposimama kiyama. Kullu dhalika fi yawmi aljum'a, yote hayo ni katika siku ya Ijumaa. Fa huwa afdalul ayyam, kwa hiyo siku ya Ijumaa ni bora kuliko siku zote. Wa huwa akhiru ayyamil khalqi, khalqi samawati wal ardi wa ma fihin, na hii ndio siku ya mwisho ya kuumba, zilipoumbwa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yao, vimeumbwa vyote na kukamilika kuumbwa siku hii ya Ijumaa. Thumma stawa ala al-arsh, kisha Allah akalingana sawa katika arsh. Yakulu Sheikh al-Fawzan, harfu atfin wa tartib, ile thumma, thumma ni harfu atfin wa tartib, ni harfu ya atfi na ya mpango, yani baada ya kuumba mbingu na ardhi kisha akalingana sawa juu ya arshi yake. Ai istiwaahu, ai anna istiwaahu ala al-arshi jaa ba'da khalqi samawati wal ardh, ili kulingana sawa kwake juu ya arshi kulikuja baada ya kuumba mbingu na ardhi. Baada ya kuumba mbingu na ardhi tu kisha akalingana sawa juu ya arshi. Wali annahu min sifati al-af'al allati yaf'aluha Allahu ma mata sha, liannahu min sifati al-af'al allati yaf'aluha Allahu mata sha. Sababu kuumba ni katika sifa za viumbe, katika sifa za afaali, vitendo vyake ambavyo anavifanya Allah popote anapotaka. Liannahu min sifati al-afaal allati yaf'aluha Allahu mata shaa, sababu kuumba ni katika sifa ya vitendo, sifa ambazo anavifanya Allah popote anapotaka. Wa maana stawa irtafa'a wa ala, maana ya istawa ay irtafa'a wa ala, Allah yuko juu ya arshi yake. Hii ni kinyume na radi ya ashaira na wengineo ambao wanafanya taawili ya sifati listiwa, wakasema istawla. Istawla hii ni taawili, haifai tafsiri ya istawa kusema ni istaula, ametawalia arsh. Hii yote ni kuutilia nguvu itikadi yao kwamba Allah hakulingana sawa juu ya arsh, Allah yuko kila mahali. Kwa ndo maana wanafasiri, wanafanya taawili istawa, wanafasiri istaula, ametawalia arsh yake, na hii ni tafsiri ya makosa. Katika lugha ya Kiarabu neno istawa hakuna maana yake kwamba ni istaula, maana yake ni irtafa'a wa ala. وهو معنى استوى ارتفع وعلى العرش هو سقف المخلوقات ni sakafu ya viumbe vyote iko juu ya viumbe vyote arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio huwa sakaful makhluqat wa huwa fil lugha as-sarir arsh katika lugha ya kiarabu ni as-sarir kitanda wa huwa sarirun dhu qawaimu tahmilu dhu qawaima tahmiluhu al-malaika ni kitanda ambacho kina kawaim kawaim ni ile miguu yake ile miguu ya vitanda huwa huwa sarirun dhu qawaima tahmiluhu almalaika wanaibeba malaika wanakibeba au wanaibeba hiyo arshi malaika wa huwa a'zamu almakhluqat wa a'la almakhluqat na arshi ndio kiume kikubwa kuliko vyote na ndio kiumbe kilicho juu kuliko viumbe vyote arshi ya Allah huwa a'zamul makhluqat ni kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote wa a'la al makhluqat na ni kiumbe kilicho juu kuliko viumbe vyote arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala alistiwa'u sifatun min sifati Allahi al-fi'liya istiwa ili kulingana sawa na kuwa juu ya arshi ni moja katika sifa za Allah za vitendo ni moja katika sifa za Allah za vitendo kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala kama inavyofanana na utukufu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala laisa kastiwa'il makhluqi 'ala al-makhluq si kama kulingana sawa kiumbe juu ya kiumbe istiwa ya Allah ha, haikufanana na istiwa ya kiumbe chochote katika viumbe vyake ndio laisa kastiwa il makhluqi ala al makhluq si kama kulingana sawa kwa kiumbe juu ya kiumbe mmefahamu hapo eh kwa hiyo istiwa ya Allah haikufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake ni istiwaan yaliku bijalalihi wa adhamatihi kulingana sawa kuna kufanana na utukufu wake sio kulingana sawa kwa kiumbe juu ya kiumbe kiumbe kikikalia kiumbe kinakuwa kimelingana sawa sasa kulingana sawa kwa Allah juu ya arshi yake si kama kulingana sawa kwa kiumbe chochote juu ya kiumbe chochote وليس هو بحاجة إلى العرش ولا يي الله هنا حاجنا عرشي وليس هو بحاجة إلى العرش ولا يي الله هنا حاجنا عرشي si kama sisi tunavyokuwa na haja ya kukaa kwenye viti ya kulala kwenye vitanda tuna haja lakini Allah hana haja ya hiyo arsh li'annahu huwa alladhi yumsiku al'arsh wa ghayrahu sabu yeye ndiye anayezuia hiyo arshi na vitu vingine inna allaha yumsiku samawati wal ardha an tazula allah ndiye anayezuia mbingu na ardhi visije vikaondoka wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di zikiondoka hivi nani atakayevizuia yani hakuna yeyote atakayevizuia baada yake allah hakuna yoyote atakayeweza kuzuia mbingu ikiondoka wala ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake fal arshu muhtajun ila Allah azza wa jalla kwa hiyo arshi ndio inohitajia inomhitajia Allah azza wa jalla li'annahu makhluq kwa sababu arshi imeumbwa والله غني عن العرش وغيره نا الله hahitaji arshi na kingine kisichokuwa arshi hahitaji lakinahu stawa alayhi lihikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala lakini Allah amelingana sawa juu ya arshi kwa hikma anayojua yeye subhanahu wa ta'ala si kwamba yeye Allah anahitaji ile arshi Walistiwau nau'un min al-ulu, na hiyo istiwa ni sampuli ya kuwa juu. Istiwa nau'un min al-ulu, ni sampuli ya kuwa juu. Lakini al-uluwa sifatu dhati, lakini ile kuwa juu ni sifa ya dhati yake. Ile kuwa juu Allah ni sifa ya dhati yake. Wa amma listiwa'u fahuwa sifatu fi'lin yaf'aluhu idha shaa. Ile kulingana sawa ni sifa ya kitendo, anaifanya anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa juu tulipoelezea thumma stawa ala al-arsh, akasema harfu atfin wa tartibi, ay anna istiwa'ahu ala al-arsh jaa ba'da khalqi as-samawati wal-ardh li'annahu min sifati al-af'al. Hiyo istiwa nilisema khalqi, hiyo istiwa ni katika sifa za vitendo ambavyo Allah anavifanya popote anapotaka. Sasa hapa narudia tena Sheikh Hafidhullah yakul walistiwa'u naw'un min al-'ulu, ile kulingana sawa ni sampuli ya kuwa juu ya arshi. Lakini al-'uluwa sifatu dhati, lakini ile kuwa juu ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-istiwa'u fahuwa sifatu fi'lin, ile kulingana sawa ni sifa ya kitendo. Yafaaluhu idha shaa subhanahu wa ta'ala, anakifanya kitendo hicho cha istiwa anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui mwanifahamu eh? Aiywa. Kwa hiyo hii ni sifatu dhati, ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, ile ulu kuwa juu. Lakini ile istiwa ni sifatu fi'lin yaf'aluhu idha shaa. Si mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anashuka, anashuka fi thuluthi al-layli al-akhir. Tamam. Sasa ile istiwa kulingana sawa juu ya arshi, anafanya anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa maanahu. Kwa hiyo istiwa hii ni sifa ambayo ahlu sunnati wal jamaa wanaithibitisha, na haifanani na istiwa ya kiumbe chochote katika viumbe vyake. Kwa hiyo ahlu sunna wanathibitisha kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, na alivyothibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahih, ar-Rahman wa ala al-arshi istawa. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, na aya hii imekuja mara kadhaa. Allah amelingana sawa juu ya arshi. Kwa hiyo hii ni aqida ya al-sunnati wal jamaa kwamba ar-Rahmanu istawa ala arshihi, Allah amelingana sawa juu ya arshi yake. Kwa hiyo hii ni sifatu dhati, ni sifa ya dhati ya Allah kwamba yuko juu. Kwa hiyo mtu anapoulizwa aina Allah isama istawa ala arshi, hii ndio jawabu sahihi kwa dalili, kwa dalili nyingi za Qur'ani na Sunna kwamba Allah istawa ala arshihi, si kwamba Allah yuko kila mahali. Hii ni aqida potofu hii ni aqida potofu kwamba Allah yuko kila mahali. Kwanza haina dalili, haina dalili katika Qur'an wala Sunna. Al-Imamu Malik rahimahullah alipoulizwa istiwa ya Allah vipi, vipi Allah istawa ala arshihi, al-Imamu Malik akasema al-istiwa'u ma'lum, al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Ili kuuliza vipi istawa, amelingana sawa vipi juu ya arshi, swali hili ni bid'ah. Muislamu hatakiwi aulize sifa za Allah kwamba yuko vipi, amelingana sawa vipi, mkono wake uko vipi. Hizi ni sifa za Allah, ahlu sunna wal jamaa wanazithibitisha. Na sifa zote hizo mtu akiulizwa kaifia, ahlu sunna hawathibitishi kaifia. Wanasema kama alivyosema al-Imamu Malik, al-istiwa'u ma'lum, kulingana sawa kunajulikana, walkaifu majuhul, ile namna yake haijulikani. Walimanu bihi wajib, kuamini istiwa ya Allah ni lazima. Wasualu anhu bid'a, na kuulizia kuhusu istiwa ni uzushi. Kwa Muislamu hatakiwi kuuliza kaifia tusifati Allahi subhanahu wa ta'ala, na akiuliza basi huo ni mubtadi, anatakiwa afukuzwe atolewe pale katika majlis. Yughshi layla an-nahar, hufunika usiku mchana. Yughshi layla bin-nahar wa yughatti an-nahara bil-layl, hufunika usiku kwa mchana na hufunika mchana kwa usiku. Fabainama tarawna al-kawna mudhi'an fa idha al-laylu yughatihi fa yusbihu mudhlima. Asema mtakapoona ulimwengu unaangaza unamwangaza, fa idha al-laylu yughatihi, ghafla usiku unaufunika ule ule mwangaza, fa yusbihu mudhlima, unakuwa ni wenye giza. Wal-laylu yughatihi an-nahar, na usiku nao hufunika mchana, yani mchana hufunika usiku. Fayusbihu mudhi'a, unakuwa sasa ni wenye kuangaza. Yatlubuhu hafitha, ayati hadha ba'da hadha mubashara wala yataakhar, yani hufikia kwa haraka. Unapomalizika usiku tu haraka haraka mchana unakuja, unapomalizika mchana tu haraka haraka usiku unakuja. Ndio yatlubu hu hafitha, hufikia haraka haraka. Yati hadha baada hadha mubashara wala yataakhar, unakuja huu baada ya hiki kuondoka mubashara, moja kwa moja, wala hakichelewi kingine kuliko kingine. Faidha adbara al-laylu jaa an-nahar, wa idha adbara an-naharu jaa al-laylu mubashara, usiku ukiondoka mchana unakuja, mchana ukiondoka usiku unakuja mubashara, pale kwa pale. La yataakharu hadha an hadha, hakichelewi hiki kwa hiki kingine. Wa hadha min kamali khudratihi subhanahu wa ta'ala, hii ni katika ukamilifu wa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. La yafturu hadha an hadha, hiki hakichoki na hiki. Si kwamba usiku utachoka utachelewa kuingia, au mchana utachelewa kuingia umechoka kuingia. La yafturu hadha an hadha, hakichoki hiki kuepukana kuepukana na hiki. Washamsu hiya al-kawkabu al-adhimu al-ma'ruf, shams ni kawkab kubwa inojulikana, ni nyota kubwa, sayari kubwa inojulikana. Wal-kamaru kathalika kawkabu min al-kawakibi sab'a sayyara, kamar mwezi pia ni katika nyota, moja katika nyota saba ambazo ni sayara zinazotembea. Wa kullu minhuma yajri wa yaduru ala al-ardhi wal ardu thabitatun mustaqirra, kila kimoja katika jua na mwezi vinapita na kuzunguka ardhi, vinaizunguka ardhi. Wal ardu thabitatun mustaqirra, na ardhi ni yenye kuthibiti, yenye kutulizana. Ja'alaha qarara ay qaratan thabita, qaratan thabita, Allah ameijalia ardhi ni yenye kuthibiti, yenye kutulizana. Limasalihi al-ibad, kwa ajili ya maslahi ya watu. Lau ingekuwa ardhi ndiyo inozunguka, ingekuwa ardhi ndiyo inozunguka, tusingeweza kukaa wala kulala vitandani, ingekuwa tuzungushwa vitandani. Sasa wale wanaosema kwamba ulimwengu wazunguka, sijui wana maana gani kusema ulimwengu wazunguka, wakusudia ardhi, wakusudia jua na mwezi? Unasema ulimwengu wazunguka, wakusudia nini? kitu gani ulimwengu nini? Ni hiyo ardhi au ni watu wa nini? Ardhi yazunguka. Yaani hapa tulipokaa ardhi yazunguka hapa. Pole pole. Pole pole vipi? Eh? Ah, tulikuwa tushafika Amerika na Saudia vipi? Tuzungushwa maana. Eh? Sielewi mimi maana yao. Lakini sahihi ni kwamba jua na mwezi ndivyo vinavyozunguka, sio ardhi. Al-ardhu thabita. Nasema Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, washamsu wasairu al-aflaki taduru alaiha. Jua na falaki zote zinazunguka ulimwengu. La kama yakuluhu al-mutakharrisuna al-an min alladhina yad'una al-ma'rifa. Si kama hawa wanavyosema hawa wenye kudhania dhania sasa hivi wanaodai ujuzi, wanaodai utaalamu. Yakuluna inna ash-shamsa thabita wal ardha taduru alaiha. Wanasema hivyo. Jua limethibiti, limethubutu na ardhi inazunguka juu ya jua. Hadha aksu ma fil Qur'an. Hii ni kinyume cha ilivyo katika Qur'ani. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana nao. Maadamu wanakwenda kinyume cha Qur'ani, hatuwezi kukubaliana nao. Mbona kila siku tuko hapa kufeli? Leo tuzunguka. Eh? Jumapili ijayo nitakuwa hapa hapa inshaallah. Ah, ni vipi sasa? Tuzunguka vipi? Eh? Washamsu tajri, yakulullahu subhanahu wa ta'ala, washamsu tajri limustakarri laha, dhalika takdiru l'azizi l'alim. Jua linapita na linakwenda pale katika kituo chake kilichowekwa. Wahum yakulun ashamsu thabita. Wao wanasema jua lenye kuthibiti. Ya subhanallah. Sona? Hey. Jua ndo linalotembea, si haya. Washamsu tajri limustaqarri laha. Hata kama ni kidogo kidogo pia kingesogea siku moja. Ah. Eh? Wasema ah, hadi kwa nguvu ni kidogo kidogo, wezunguka kidogo kidogo. Hiyo kidogo kidogo pia tungekuwa tushazunguka hapa kidogo. Msikiti ukawa kule na kubati kule. Wanujumu hiya alkawakib. Alaya katika aya wanujuma washamsa walqamara wanujuma. Hasa wanujum hiya alkawakib ni nyota. Musakharatin biamri, hali ya kutiishwa vitu hivyo, hali ya kutiishwa kwa amri yake. Allah ndio amevitiisha, ameviamrisha vikatii. Musakharatin bi amri ay musakharatin fil jarayan, ni venye kutiishwa katika kwenda. Wadawarani daiman, na kuzunguka milele. La yafturna, havichoki navyo hivi, vyazunguka daiman, havichoki. Wa hadha raddun ala alladhina ya'buduna ash-shamsa wal-qamara wal-kawakib. Hii ni raddi, ni kuwarudi wale wanaoabudu jua na mwezi na nyota. Bi annaha musakharatun bi amri llahi ma'mura, kwamba vitu hivi vimetiishwa kwa amri ya Allah, ni venye kuamrishwa na Allah. Hivi vitu hivi vimeamrishwa na Allah. Allahu alladhi yujriha, Allah ndiye anayevipitisha. Wallahu alladhi yuqifuha, na Allah ndiye anayevisimamisha. Idha shaa subhanahu wa ta'ala, akitaka subhanahu wa ta'ala. Fahiya musakhara mudabbara laysa laha min al-amri shay'un. Fahiya musakhara mudabbara laysa laha min al-amri shay'un. Vitu hivi vyote, jua, mwezi, nyota, ni venye kutiishwa, ni venye kutengenezwa na Allah. Yeye Allah ndiye anayevipitisha. Laisa laha min al-amri shay'un, havina kitu chochote katika amri ya Allah. Havina kitu chochote katika amri. Yani sio kwamba vyenyewe vyenyewe tu vinaona leo vizunguke halafu visimame, sio. Laisa laha min al-amri shay'un, havina lolote katika amri vitu hivi. Ni Allah ndiye anayeviamrisha. يأمرها سبحانه وتعالى فتجري وتدور وتضيء بأمره الكوني سبحانه وتعالى أضى نبي أمريشا سبحانه وتعالى فينا بيتا نبينا زنغوكا نبينا توامواغازا وأمر ياكي يكلي مينغو سبحانه وتعالى نبي أمريشا فيلي أليب فيومبا يتلو هذا ويغرب هذا inatokeza hiki na kinazama hiki wayataakabani na vinapishana usiku au jua na mwezi alafu anasema nasaba shamsa wal qamara wan nujuma ala al atfi hani mambo ya lugha nasaba shamsa Allah aliposema washamsa wal qamara nasbu hizi ash-shamsa wal qamara wan nujuma zote hizi ni nasbu hasa nasaba ash-shamsa wal qamara wan nujuma ala al-atf kwa sababu ya atf li anna as-samawati mansubun ha li anna as-samawati mansub inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fa as-samawati mansubun li annahu maf'ulun وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة إن نسبش وكسرة نسمى رأيت الطالبات نموانا ونفوز وكيك طالبات وكسرة كيو خلق السماوات لمنصوب لأنه جمع مؤنث سالم والأرض معتوف على السماوات منصوب بالفتحة والأرض خلق السماوات والأرض فهي أرض معتوف على السماوات منصوب بالفتحة أرض أرض من اسمش وكفتح ثم قال والشمس والقمر معتوف على المنصوب والشمس والقمر زوجة هذه معتوف على المنصوب أمبوني سماوات والمعتوف على المنصوب منصوب كناتشو عطفشو أكوى اسم منصوب ناتشو كناكوى منصوب هاني مبويا قواعد نحوية مسخرات هي نون منصوب على الحال أي حال كونها مسخرات حال يكوى بتهيذيو نبيني كتيشوى نكوامريشوى نكذلليشوى نا الله مسخرات وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم hiyo musakharati ni mulhaq bi jamil mudhak muannath salim kwa hiyo pia inanasibishwa kwa kasra qala ala lahu alkhalqu fahamuni ni kwake yeye kuumba wal amru na kuamrisha ala lahu alkhalqu wal amru ala adatu tanbihin wa taqririn lahu subhanahu wa ta'ala la li ghairihi hii adatu tambihi ni chombo cha kutoa tambihi kuzindusha na kuthibitisha jambo lahu subhanahu wa ta'ala la li ghairihi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala si kwa mwingine ala lahu alkhalqu walkhalqu wa huwa alijad ni kule kupatisha kitu ambacho kilikuwa hakipo ndio ijad فهو القادر على الخلق إذا أراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء هذا لمويز وكلا وكومبا أكتاك سبحانه وتعالى أكتاك أنومبا نشتا إذا أراد سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء أكتاك الله سبحانه وتعالى أنومبا نشتاك والأمر أمره سبحانه وتعالى نأمر لأمرياك سبحانه وتعالى وهو كلامه سبحانه وتعالى الكون والشرعي maneno yake subhanahu wa ta'ala ya kauni na shar'i. Amruhu al-kauniyu alladhi ya'muru bihi al-makhluqat fatuti'uhu. Amri yake ya kauni ni ile ambayo anaamrisha viumbe halafu vile viumbe vinamtii. Hiyo ndio amri ya kauni. Amri yake anayoamrisha kiumbe, hii ndio inaitwa al-amrul kauni. Fatuti'uhu, vile viumbe vinamtii, watastajibu lahu, na vinamuitikilia ile amri yake. Mithla kaulihi ta'ala, faqala laha walil ardi tia tau'an au karha. Faqala laha walil ardi tia tau'an au karha. Akaviambia na akaiambia ardhi, itia tau'an au karha, njoo kwa khiari na kwa au kwa nguvu. Amarahuma subhanahu wa ta'ala, ameviamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuvitiisha. Wa hadha amrun kauniyun amara bihi samawati wal ardh. Hii ni amri ya kauni, Allah ameiamrisha mbingu na ardhi kuviambia njooni. Fatakawanat, kisha vikawa. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Amri yake akitaka jambo Allah ni kukiambia kun, kinakuwa kile kitu. Hadha amrun kauniyu. Kwa hiyo kila amri anayoiamrisha kiumbe katika kiumbe viumbe vyake, hii inakuwa inaitwa amrun kauniyun. Amma al-amru ash-shar'iyyu fahuwa wahyuhu al-munazzalu alladhi ya'muru bihi 'ibadahu. Amma al-amru ash-shar'iyyu fahuwa wahyuhu al-munazzalu alladhi ya'muru bihi 'ibadahu. Amri yake ya kisheria ni wahi wake wenye kuteremshwa ambao anawaamrisha waja wake kwa wahi huo. Ya'muruhum bi'ibadatihi, anawaamrisha kumwabudu. Hii ndio al-amru shar'i. Ya'muruhum bis-salah, anawaamrisha waja wake kusali. Hii inaitwa al-amru shar'i, amri ya kisheria. Ya'muruhum biz-zakah, ya'muruhum bibirri alwalidain, anawaamrisha kuwafanyia wema wazazi. Hadha amruhu ash-shar'iyyu, hii ni amri yake ya sheria. Yadkhulu fihi al-awamiru wan-nawahi allati fi al-Qur'an al-Karim. Huingia katika amri hii amri na makatazo ambayo yako katika Qur'an tukufu, wa fi sunnati nabawiyya, na katika hadithi za mtume. Hadha min amri Allahi subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio inaitwa al-amru shar'i. Kila amri iliyoko katika Qur'ani na sunna, na kila makatazo yaliyoko katika Qur'ani na sunna, inaitwa al-amru shar'i. Amma al-amru al-kauni, ni ipi? Ni amri ambayo anawaamrisha viumbe vyake. Allah anawaamrisha viumbe vyake moja kwa moja. Analiamrisha jua litoke asubuhi, anaamrisha usiku uingie. Ile ni al-amru al-kauni. Sawa. Yaqul idha kana lahu al-khalqu wal-amru famadha baqiya lighayrihi subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kwake yeye kuumba na amri, nini kimebakia kwa asiye kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Vimebakia nini? Hivyo vitu vinavyoabudiwa min duni Allah vimebakiwa na kitu gani? Ikiwa yeye ni kwake yeye kuumba vitu vyote na amri zote ni zake, al-amru al-kauni wa shar'i, madha baqiya li ghairihi, kimebakia nini kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Walihadha yaqulu ibn Umar radiyallahu anhuma lamma qara'a hadhihi al-aya qala man lahu shay'un falyatlubhu. Man lahu shay'un, ambaye ana kitu na akitake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Ibn Umar asema man lahu shay'un falyatlubuhu, ambaye ana jambo na alitaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah akitaka jambo husema kun fayakun. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر. آية في مفهمشة فرق بين يكومبا نا أمري نا كوامريشا. ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر. آية في مفهمشة فرق بين يكومبا نا كوامريشا. ألا له الخلق والأمر. Aliposema Allah ala lahu al-khalqu wal amru, hii inaonyesha kuna farqa baina ya khalq na amri, kuumba na kuamrisha. Wadallat al-ayatu ala al-farqi baina al-khalqi wal amri, aya pia imefahamisha juu ya kuwepo farqa baina ya khalqi na amri, kuumba na kuamrisha. Fa fihi raddun ala man yakuluna bi khalqi al-Qur'an, pia hapa kuna radi kwa wale wanaosema kwamba Qur'ani imeumbwa. Li'anna al-Qur'ana min al-amri, sabu Qur'ani ni katika amri. Wa amru Allahi laysa makhluqa, na amri ya Allah haikuumbwa. Fa fihi raddun ala man yakuluna bi khalqi al-Qur'an, hapa pia pana radi ya wanaosema kuumbwa kwamba Qur'ani imeumbwa. Li'anna al-Qur'ana min al-amri wa amru Allahi laysa makhluqan, Qur'ani ni katika amri na amri ya Allah haikuumbwa. Li'anna Allah ghayara baina al-khalqi wa baina al-amri, Allah amekhalif, amefarikisha baina ya kuumba na baina ya kuamrisha. Faja'alahum shay'ain mutaghayirain, akajalia akavijalia ni vitu viwili tofauti, kuumba na kuamrisha. Walqur'anu dakhilun fil amri fa huwa ghayru makhluq, Qur'ani inaingia katika amri, kwa hiyo Qur'ani haikuumbwa. Hii ni aqida ya Jahmiya na waliowafuata Mu'tazila. Mu'tazila, Ibadhiya, Maibadhi pia aqida yao ni hii kwamba Qur'ani imeumbwa. Imeumbwa vipi na ni maneno ya Allah? Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. Itakuwaje maneno ya Allah yao yameumbwa? Na maneno ya Allah ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maneno ya Allah vipi itakuwa yameumbwa sasa? Wa hadha ma khasama bihi al-imam Ahmad al-Jahmiyya lamma talabu minhu an yaqula bi khalqi al-Qur'an, hili ndio ambalo al-imam Ahmad ibn Hanbal alikhasimiana na Jahmiyya walipomtaka aseme kwamba Qur'ani imeumbwa. Jahmiyya ni katika firaqi dhalla wanaosema kwamba wanakataa wao majina ya Allah na sifa za Allah zote wanazikataa. Wanakataa majina ya Allah, wanakataa sifa za Allah, hawa ni Jahmiyya, ashabu Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, na Jahm ibn Safwan alichukua akida hii chafu kwa Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, nafahamu. Kwa hiyo hao wanasema Allah subhanahu, wanakataa majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote wanazikataa. Kama alivyosema yule bedui kifasiri hawa Jahmiya, na kwamba Jahm ibn Safwan ni kafir. Ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar. Bedui mmoja alikwenda kwenye majlisi ya Jahm ibn Safwan akisikiliza ile akida yake chafu anaofundisha watu kusema kwamba Allah si ghafur, Allah si rahim, Allah si hivi. Akamsikiliza yule bedui, wana kusoma akida tu salaf lakini ile nafsi ya kusikiliza tu ule uchafu wake na ukafiri wake asema ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahmin faqad kafar. Fahamuni kwamba Jaham ni kafiri na ukafiri wake umedhihiri, na anayesema kama anavyosema Jaham pia amekufuru. Huu ni bedui, wala hajasoma aqidatu salaf. Kwa hiyo Jaham ibn Safwan ndio wanaojinasibisha hawa Jahamia. وهذا وهذا ما خصم به الإمام أحمد الجهمية لما طلبوا منه أن يقول بخلق القرآن. قال هل القرآن من الخلق أو من الأمر؟ الإمام أحمد قوليزا دي قرآن نكتك خلق أو من الأمر؟ قالوا القرآن من الأمر. وقسم قرآن نكتك أمر. قال الأمر غير مخلوق. أمر يا الله هيكون با الله غاير بينه وبين الخلق. الله أمي خالف أمي فرقشة بين يا أمرنا بين يا خلق. فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. الله مجعلي خلق كومبا نجمو جنجين نأمر نجمو جنجين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر كلامه. Amri ni maneno ha? Al-amru kalamun. Amri ni maneno. Wa amma al-khalqu fahuwa ijadun wa takwinun. Khalq ni ijad, kupatisha jambo na kukifanya jambo kitu ambacho hakikuwapo. Hii ndio khalq. Yujadu farqun bainahuma, upatikana farq baina ya khalq na amri. Amri na khalq kuna farqa baina yao. Tabarakallahu ay ta'azama, ametukuka Allah. Ay ta'azama alladhi hadhihi af'aluhu subhanahu wa ta'ala, wa hadhihi qudratuhu, wa hadhihi makhluqatuhu tabaraka wa ta'ala. Ametukuka huyo ambaye hivi ndivyo vitendo vyake subhanahu wa ta'ala, huu ndio uwezo wake. Wa hadhihi makhluqatuhu, na hivi ndio viumbe vyake tabaraka wa ta'ala. Wa tabaraka fi'lun khasun bihi subhanahu wa ta'ala. Hii tabaraka ni fi'li inayomhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yutlaqu ala ghairihi, hii haiambiwi kitu kingine asichokuwa Allah. Asiyekuwa Allah haambiwi tabaraka. Hii tabaraka ni fi'li ya Allah peke yake, tabaraka wa ta'ala, yeye peke yake. Huwezi ukaitumia kwa mtu au kwa kiumbe. Walbarakatu hiya kathratul khairi wa namauhu. Baraka ni wingi wa khairi na kuzidi ile khairi. Hii ndiyo baraka. Walbarakatu hiya kathratul khairi wa namauhu, ni wingi wa khairi na kuzidi ile khairi. Wa barakatullahi jalla wa ala la tatanaha, na baraka za Allah jalla wa ala hazishi. Baraka za Allah azza wa jalla la tatanaha, hazishi. Amma al-makhluqu fala yuqalu lahu tabaraka, kiumbe haambiwi tabaraka. Innama yuqalu lahu mubarak, kiumbe anaambiwa mubarak, mwenye kubarikiwa. Yani barakallahu fihi waja'alahu mubaraka, Allah amembariki na amemfanya ni mwenye kubarikiwa kiumbe. Kwa hiyo kiumbe haambiwi tabaraka, anaambiwa mubarak au barakallahu fihi. Walbaraka kulluha min Allah subhanahu wa ta'ala, baraka zote zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kumwambia mwenzako njoo tilie baraka. Njoo tilie baraka. Baraka ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi umtilia? Maana baraka gani huyu? Albaraka min Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin, mola wa viumbe vyote. Ay mithla ma sabaka, fa fi hadhihi al-aya taqriru tauhid. Katika aya hii kuna kuthibitisha tauhid, tauhidur rububiyya wa tauhidul uluhiyya kama sabaq. Aya inathibitisha tauhidur rububiyya, pia inathibitisha tauhidul uluhiyya kama ilivyotangulia. Allahu a'lam.